Nyanzwa kimokano poto lingana na yo babetie Chance voya nzoto nangai Kana sala ninyo Surprise ya bolikonde somo Une foudre metina motema Potuto la maka ezalina nzoto na yo Wana sema kanisi pamba Kamo bali moko bandana ye Kamarade ya bino basi Kosukaka ebonga kasena molangi moko ya biere Mokolo ya suka tokutana kana yo Topesa na karandevu ya cinema Nakutaka yo epai ya malongo Kusalima ke aje poyo vima Moke nenze la bomesa na babeti Makanisi pamba Tuka mbali mongo Bandana ye Kamarade ya bino basi Eko sukaka Ebonga kasena molangi moko ya biere Mokolo ya suka tokutana kana yo Kopesa na karandevu ya cinema Nakutaka yo ipai ya malongo Kusali makiaje poyo bima Kenenze la bomesa na babetie Oh babetie Babeti kanga kamotema babetie Oh kana mebigambo Na keko linda kamarade kaka ya ipepe unzambe Oh babetie Babeti kanga kamotema babetie Oh tena ngai wapio Olive meminga motema ngana sala nini Oh babeti ye Babeti kanga kamotema babeti ye Oh babeti ye Sala ta sambla ya kolinga ngana yoka nzoto ye Oh babeti ye Babeti kanga kamotema babeti ye Oh ngana meminga mo Na keko linga kamarade kaka ya ikebe unzambe Oh babeti ye Babeti kanga kamotema babeti ye Oh tena ngai wapio Poli mwene minga motema ngana sala ninyo Oh babeti ye Babeti kanga kamotema babeti ye Oh babeti ye Sala ta sambla ya kolinga ngana yoka nzotwe Oh babeti ye Babeti tanga kamotema babeti ye À droite, à droite, à droite.